महाभारत उद्योग पर्व एकादशाधिक शततमोध्यायः उत्तर दिशा का वर्णन। सुपर्ण उवाच यस्मादुत्तार्यते पापाद्यस्मान् श्रेयसोऽस्तुते अस्मादुत्तराण बलादुत्तरेत्युच्यते द्विजः। गरुण कहते हैं, गालव, इस मार्ग से जाने पर मनुष्य का पाप से उद्धार हो जाता है और वह कल्याण में स्वर्गीय सुखों का उपभोग करता है। अतः इस उत्तरायण संसार सागर से पार उतारने के लिए बल से इस दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं। उत्तरस्य हिरण्यस्य परिवापस्य गालव मार्गः पश्चिमं पूर्वाभ्याम दिरभ्याम वै मध्यम स्मृतः। गालव, यह उत्तर दिशा उत्कृष्ट सुवर्ण आदि निधियों की अधिष्ठान है, इसलिए भी इसका नाम उत्तर है। यह उत्तर मार्ग पश्चिम और पूर्व दिशाओं का मध्यवर्ती बताया गया है। अस्याम दिशे वरिष्ठायाम उत्तरायाम द्विजर्षभ नासोभ्यो नाविधेयात्मा नाधर्मो वसते जनः। द्विश्रेष्ठ, इस गौरवशालिनी दिशा में ऐसे लोगों का वास नहीं है जो सौम्य स्वभाव के न हो, जिन्होंने अपने मन को वश में न किया हो तथा जो धर्म का पालन न करते हो। अत्र नारायण कृष्णो जिष्णुश्चैव नरोत्तमः वदर्याश्रमाश्रमपदे तथा ब्रह्मा च शाश्वतः। इसी दिशा में बद्रिकाश्रम तीर्थ है, जहाँ सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण विजयशील नरश्रेष्ठ नर और सनातन ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अत्र वै हिमवत्पृष्ठे नित्यमास्ते महेश्वरः प्रकृत्या पुरुष सार्धम युगान्ताग्नि समप्रभः। उत्तर में ही हिमालय के शिखर पर प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी अंतर्यामी भगवान महेश्वर भगवती उमा के साथ नित्य निवास करते हैं। न सदृश्यो मृगणैः तथा देवैः सवासवैः गंधर्व यक्ष सिद्धैर्वा नर नारायणादृते। वे भगवान नर और नारायण के सिवा और किसी की दृष्टि में नहीं आते। समस्त मुनिगण गंधर्व यक्ष सिद्ध अथवा देवताओं सहित इंद्र भी उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। अत्र विष्णु सहस्राक्ष सहस्र चरणव्ययः सहस्र शिरसः श्रीमान् एकः पश्यति माययः। यहाँ सहस्रों नेत्रों सहस्रों चरणों और सहस्रों मस्तकों वाले एकमात्र अविनाशी श्रीमान भगवान विष्णु ही उन माया विशिष्ट महेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। अत्र राज्येन विप्राणां चंद्रमाश्चाभ्यसिच्यत अत्र गंगां महादेव पतन्ति गगनाच्युताम् प्रतिगृह्य ददौ लोके मानुषे ब्रह्मविद्तम। उत्तर दिशा में ही चंद्रमा का द्विजराज के पद पर अभिषेक हुआ था। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ गालव, यही आकाश से गिरती हुई गंगा को महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया और उन्हें मनुष्य लोक में छोड़ दिया। अत्र देव्या तपस्तप्तम महेश्वर परिप्सया अत्र कामस्य रोषस्य शैलश्चोमा च संभवू। यही पार्वती देवी ने भगवान महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी दिशा में महादेव जी को मोहित करने के लिए काम प्रकट हुआ। फिर उसके ऊपर भगवान शंकर का क्रोध हुआ। उस अवसर पर गिरिराज हिमालय और उमा भी वहां विद्यमान थी। इस प्रकार ये सब लोग वहां एक ही समय में प्रकाशित हुए। अत्र राक्षसी यक्षाणां गंधर्वाणां च गालव आधिपत्येन कैलासे धनदोप्यभिषेचितः अत्र चैत्ररथं रम्यम् अत्र वैखाटशाश्रमः। गालव, इसी दिशा में कैलाश पर्वत पर राक्षसी यक्ष और गंधर्वों का आधिपत्य करने के लिए धनदाता कुबेर का अभिषेक हुआ था। उत्तर दिशा में ही रमणी चैत्र रथ वन और वैखानस ऋषियों का आश्रम है। अत्र मंदाकिनी चैव मंदरस्य द्विजर्षभ अत्र सौगंधिक वनम नैऋतैरभि रक्षते। द्विश्रेष्ठ, यही मंदाकिनी नदी और मंदराचल है। इसी दिशा में राक्षसगण सौगंधिक वन की रक्षा करते हैं। साद्वलम कदली स्कंधम अत्र संतान का नगा अत्र संयम नित्यानाम सिद्धानाम स्वैरचारिणाम विमानान्य अनुरूपाणी काम भोग्यानि गालव। यही हरी हरी घासों से सुशोभित कंदली वन है और यही कल्प वृक्ष शोभा पाते हैं। गालव इसी दिशा में सदा संयम नियम का पालन करने वाले स्वच्छंदचारी सिद्धों के इच्छानुसार भोगों से संपन्न एवं मनोनुकूल विमान विचरते हैं। अत्र तेरसय सप्त देवी चारुंधति तथा अत्र तिष्ठति वै स्वाति अत्रास्या उदय स्मृतः। इसी दिशा में अरुंधति देवी और सप्तर्षि प्रकाशित होते हैं। इसी में स्वाति नक्षत्र का निवास है और यही उसका उदय होता है। अत्र यज्ञम समासाद्य ध्रुवम स्थाता वितामह ज्योतिंषि चंद्र सूर्य च परिवर्तन्ति नित्यशः। इसी दिशा में ब्रह्मा जी यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त होकर नियमित रूप से निवास करते हैं। नक्षत्र चंद्रमा तथा सूर्य भी सदा इसी में परिभ्रमण करते हैं। अत्र गंगा महाद्वारं रक्षन्ते द्विजसत्तमा धामानाम महात्मानो मुनय सत्यवादिनः न तेषां ज्ञायते मृतिर्नाकृतिर्न तपश्चितं परिवर्त सहस्राणि काम भोज्यानि गालव। श्रेष्ठ, इसी दिशा में धाम नाम से प्रसिद्ध सत्यवादी महात्मा मुनि श्री गंगा महाद्वार की रक्षा करते हैं। उनकी मूर्ति आकृति तथा संचित तपस्या का परिमाण की किसी को ज्ञात नहीं होता है। गालव वे सहस्रों युगांत काल तक की आयु इच्छानुसार भोगते हैं। यथा यथा प्रविशति तस्मात् परतरम नरः तथा तथा द्विजश्रेष्ठ प्रविलीयति गालव नैतत् केनचिदन्येन गतपूर्वं द्विजर्षभ। ऋते नारायणं देवं नरं वा जिष्णुमव्ययम् अत्र कैलासमित्युक्तं स्थानमेव विलस्य तत्। द्विश्रेष्ठ, मनुष्य जो जो गंगा महाद्वार से आगे बढ़ता है वैसे ही वैसे वहाँ की हिमराशि में गलता जाता है। विप्रवर गालव साक्षात भगवान नारायण तथा विजयशील अविनाशी महात्मा नर को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य पहले कभी गंगा महाद्वार से आगे नहीं गया है। इसी दिशा में कैलाश पर्वत है जो कुबेर का स्थान बताया गया है। अत्र विद्युत प्रभा नाम जग्रे सरसोदश अत्र विष्णु पदम नाम क्रमता विष्णुना कृतम त्रिलोक विक्रमे ब्रह्मण्डोत्तरां दिशमाश्रितम् अत्र राज्ञा मरुत्तेन यज्ञेनेष्ठं द्विजोत्तम उसीरबीजे विप्रसे यत्र जाम्बूनतं सर। यही विद्युत प्रभा नाम से प्रसिद्ध 10 अप्सराएं उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मन त्रिलोकी को नापते समय भगवान विष्णु ने इसी दिशा में अपना चरण रखा था। उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का वह चरण चिन्ह हरि की पैड़ी आज भी मौजूद है। द्विश्रेष्ठ, ब्रह्मर्षि उत्तर दिशा के ही उसीर बीज नामक स्थान में जहाँ सुवर्णमय सरोवर है राजा मरुत ने यज्ञ किया था। जीमूतस्यात्र विप्रसे रूपस्तस्थे महात्मनः साक्षाद्धैमवतः पुण्यो विमलः कनकाकरः। इसी दिशा में महर्षि महात्मा जीव मूत के जीमूत के समक्ष हिमालय की पवित्र एवं निर्मल स्वर्ण निधि सोने की खान प्रकट हुई थी। ब्राह्मणे शुचि यत्कृष्णं स्वन्तं कृत्वा धनं महत वव्रे धनं महर्षि स जयमुतं तद्धनं ततः। उस संपूर्ण विशाल धनराशि को उन्होंने ब्राह्मणों में बांटकर उसका सदुपयोग किया और ब्राह्मणों से यह वर मांगा कि यह धन मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। इस कारण वह धन जयमुत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अत्र नित्यं दिशां पालाः सायं प्रातर्द्विजर्षभ कस्य कार्यं किमिति वै परिक्रोशन्ति गालव। विप्रवर गालव, यहाँ प्रतिदिन सवेरे और संध्या के समय सभी दिक्पाल एकत्र हो उच्च स्वर से यह पूछते हैं कि किसको क्या काम है। एवमेषा द्विजश्रेष्ठ गुरैरन्यैः दिगुत्तरा उत्तरे ते परीक्षाता सर्वकर्मसुचोत्तरा। द्विश्रेष्ठ, इन सब कारणों से तथा अन्यान्य गुणों के कारण यह दिशा उत्कृष्ट है और समस्त शुभ कर्मों के लिए भी यही उत्तम मानी गई है, इसलिए इसे उत्तर कहते हैं। एता विस्तर सत्तात तव संकीर्तिता दिशः चतत्र क्रमयोगेन कामासां गन्तुमिच्छसि। तात, इस प्रकार मैंने क्रमशः चारों दिशाओं का तुम्हारे सामने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, कहो किस दिशा में चलना चाहते हो। उद्यतो हम द्विजश्रेष्ठ तव दर्शे तुम दिशः पृथ्वीं चाखिलां ब्रह्मन् तस्मादारोहमां द्विज। द्विश्रेष्ठ, मैं तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी तथा समस्त दिशाओं का दर्शन कराने के लिए उद्यत हूँ, अतः तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इति श्री महाभारते उद्योग परवणि भगवद्ध्यान परवणि गालव चरिते एकादशाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 111वां अध्याय पूरा हुआ।